i trafiam bez pudła. Góruję nad nimi, jakbym biegał na szczudłach. Więc nie bądź nudna, nie kapuj kobieto, jestem jak Dr. House. Nie chcę na detoks, jeśli chodzi o rymy, jestem trochę jak Dexter. Potnę cię na kawałki, ładnie spakuję jeszcze. Uważaj, bo jestem gotowy na wszystko. Miał być seks w wielkim mieście, a jak zawsze wyszło. To nie jest blisko, ale jest na imprezę. Ile masz lat? 18. Bo ci uwierzę, młodsze chcą być starsze, starsze chcą być młodsze. Chyba trudniej jest być dziewczynką niż chłopcem. Ciekawe, czy trudno być wampirem ze zmierzchu. Może masz super moce, lecz głupie zęby na wierzchu. Musisz dać coś za coś, robić błędy własne. Bo życie jest jak piwo, raz ciemne, raz jasne. Zamki, zamki, gdy nadchodzi wampir. Kochanie, ten taniec będzie naszym ostatnim. Gdy robi się ciemno, nie uciekniesz przede mną. Nadchodzi wampir, to wiesz na pewno. Zamki, zamki, gdy nadchodzi wampir. Kochanie, ten taniec będzie naszym ostatnim. Gdy robi się ciemno, nie uciekniesz przede mną. Nadchodzi wampir, to wiesz na pewno. Ideały się sprzedały, zasady są dla słabych. Ciągle to słyszę, już niemal nie daję rady. Świat ma się skończyć w najbliższą sobotę. Tyle zakupy Mongo biorą mnie za idiotę. Podnieście ręce, jedziemy z tą muzą. To daje przewagę, jak w formule dyfuzor. W kontakcie ze mną czas doskonale mija. Choć nie rozdaję komórek jak Radio Maria. Boli mnie szyja, pulsuje arteria. Podniosłaś mi tętno, jak z karabinu seria. Jak masz na imię, czy w najbliższym czasie pojawisz się na moim koncie na naszej klasie? Grasuję czasem po dziwnych obszarach. Jeśli masz coś do mnie, mówię ci nara. Bo ja się nie staram walczyć jak jakiś Batman. Jestem zwykłym kolesiem, co dla ciebie coś nagrał. Zamki, zamki, gdy nadchodzi wampir. Kochanie, ten taniec będzie naszym ostatnim. Gdy robi się ciemno, nie uciekniesz przede mną. Nadchodzi wampir, to wiesz na pewno. Zamki, zamki, gdy nadchodzi wampir. Kochanie, ten taniec będzie naszym ostatnim. Gdy robi się ciemno, nie uciekniesz przede mną. Nadchodzi wampir, to wiesz na pewno. Zdobyłem fortunę, lecz wszystko się wydało. Miałem miliony monet, 2 zeta zostało. To całkiem mało, jak z napadu stulecia. I co powiem wspólnikom? Będzie dobrze, dzieciak? A jeśli mój brat teraz trafi do pierdla, zrobię sobie tatuaż jak gostek z Prison Break'a. Będzie tam lekka pomyłka niestety. Zamiast planu ucieczki, liczne nagie kobiety. Tak zrobił przede mną typek z Metro Station. Chyba chciał żyć jak Hank z Californication. Wyrwać pierwszą, lepszą, nawet zrobić jej dziecko. To złośliwy dowcip, bo nazwał je Mieszko. Wystarczy o tym, życie to kłopoty, ale także chwile piękne jak 200 zł. Człowieku, no co ty, jeszcze tyle przed nami. W prawej ręce mam bukiet, w lewej ręce dynamit. Zamki, zamki, gdy nadchodzi wampir. Kochanie, ten taniec będzie naszym ostatnim. Gdy robi się ciemno, nie uciekniesz przede mną. Nadchodzi wampir, to wiesz na pewno. Zamki, zamki, gdy nadchodzi wampir. Kochanie, ten taniec będzie naszym ostatnim. Gdy robi się ciemno, nie uciekniesz przede mną. Nadchodzi wampir, to wiesz na pewno.